We gaan naar het woord van God vandaag. Y hoy estaremos hablando sobre la Biblia. Vandaag zullen we spreken over de Bijbel. En verdad vamos a empezar la semana pasada. We zouden vorige week beginnen. Pero ustedes me sorprendieron. Maar jullie hebben mij verrast. Pero aquí estamos hoy. Dus vandaag zijn we hier. Y muchas gracias por la sorpresa la semana pasada. En bedankt voor de verrassing van vorige week. Ustedes son un equipo muy, muy bueno. Jullie zijn een hele goede team. Dios siga bendiciendo a ustedes. God blijft jullie zegenen. Multiplicando nuestras vidas. Vermenigvuldigt in jullie levens. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la Biblia. Vandaag beginnen we over de Bijbel. Es una serie que vamos a estar tratando de por qué la Biblia. Het is een serie dat we beginnen waarom de Bijbel. ¿Por qué usamos la Biblia? Waarom gebruiken we de Bijbel? Porque es la Biblia autoridad en nuestras vidas. Want de Bijbel is de autoriteit in onze levens. Entonces, muchas veces tú, alguien te pasa una Biblia, te regala una Biblia. Misschien geeft iemand je een Bijbel. Y tú la lees. U leest het. No entiendes todo lo que lees, tal vez. U begrijpt niet alles wat u leest. Pero Dios tiene un propósito con la Biblia. Maar God heeft een doel met de Bijbel. Vamos a ver. We gaan zien. ¿Por qué tenemos la Biblia hoy? Waarom hebben we de Bijbel vandaag? ¿Por qué la usamos? Waarom we dat gebruiken? ¿Por qué es un libro tan importante para nosotros? En waarom is het een belangrijke boek in onze levens? Amén. Amén. Así que para el que nunca ha oído una Biblia, este es un mensaje para usted. Voor degene die nooit een Bijbel heeft opengedaan, dit is een boodschap voor u. Para el que lee la Biblia todos los días, este también es un mensaje para usted. En dat u de Bijbel leest elke dag, dat is ook een boodschap voor u. En el siglo XVI. In de 16e eeuw. Martin Luther. Él hizo una proclamación contra la iglesia del Estado en aquel tiempo, en la iglesia católica. Porque él no estaba de acuerdo con el sistema que estaba funcionando en aquel tiempo. Porque solamente los padres de la iglesia podían leer la Biblia. Want alleen maar de priesters en vaders konden de Bijbel lezen. Y solamente ellos podían interpretar la Biblia. En hun konden de Bijbel alleen maar interpreteren. Y las personas no tenían acceso a la Biblia. En de andere mensen hebben geen toegang tot de Bijbel. Entonces Martin Luther era un padre también católico. Hij was ook een katholieke vader. Y él se levantó y dijo, hij stond op en hij zei, él hizo una proclamación, in een belijdenis, que la vida cristiana era sola fine, dat de christelijke, no, en Latijn, sola fine, dat was in Latijn, sola vida, solamente por fe, alleen maar door geloof, solo gracia, alleen maar door genade, je weet al wat hij is. Toda la escritura. Alleen maar de schrift deel. Entonces, él vino con esa declaración. Hij kwam met deze verklaring. Y eso llamamos hoy la religión protestante. En dit noemen we tegenwoordig de protestantse kerk. Entonces, en el concepto de Martin Luther. In de concept van Martin Luther. Todo el mundo tenía que tener una Biblia. Iedereen moest een Bijbel hebben. La Biblia era para todos. De Bijbel was voor ieder. Todos podíamos leer la Biblia. Iedereen zou de Bijbel moeten lezen. Y eso concuerda con el principio de la iglesia. En dat is precies wat het begin van de kerk is. Si leemos en los años 100, 200, hasta 300, la gente leía la Biblia. Als we zien de 100ste, 200ste tijd terug, iedereen las de Bijbel. Entonces, él dice solo escritura. Hij zegt alleen maar schriftdeel. Basado en la palabra de Dios. Die gebaseerd is op het woord van God. Que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Dat het woord van God onze máxima autoriteit is. Entonces, vamos a leer hoy, vamos a empezar con Juan 20. We gaan beginnen met Johannes 20. Versículo 30 al 31. Vers 30 en 31. Y hoy vamos a estar hablando de por qué usamos el Nuevo Testamento. En we gaan spreken waarom we het Nieuwe Testament gebruiken. Juan 20. Johannes 20. Versículo versículo 30 ao 31. 30 e 31. Aqui Juan nos diz, depois de haver escrito seu evangelho, sobre a vida de Jesus, ele diz que hizo además Jesús muitas outras señales em presença de seus discípulos. Jesus fez outras wonders e teikna por seus discípulos, las cuales não estão em este livro. Wat niet in deze boek geschreven staat. El versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Entonces, si podemos hacer un resumen de por qué usamos el Nuevo Testamento. Als we een samenvatting kunnen nemen hoe we het Nieuwe Testament gebruiken. Yo creo que Juan aquí lo pone muy bien. Hier zegt Johannes het duidelijk. Algo había pasado en aquel tiempo. Iets is gebeurd in die tijd. Un hombre se había levantado. Iemand is opgestaan. Hizo milagros. Hij heeft wonderen verricht. Y murió. Hij is doodgegaan. En la cruz. Aan het kruis. Y resucitó al tercer día. En de derde dag is hij opgestaan. Y entonces sus discípulos y los que andaban con los discípulos escribieron sobre lo que pasó. Dus zijn discípulos en degene die samen met de discípulos waren, die schreef alles over dit. Y Juan nos da un buen resumen por qué ellos escribieron. En Johannes heeft een goede samenvatting waarom ze dat hebben geschreven. Para que creamos. Zodat we geloven que Jesús es el Cristo. Dat Jezus de Christus is. O sea, que fue enviado por Dios. Dat hij gezonden is door God. El Hijo de Dios. De Zoon van God. Aleluya. ¿Por qué usamos la Biblia? Waarom gebruiken we de Bijbel? ¿Por qué usamos el Nuevo Testamento? Waarom gebruiken we de Nieuwe Testament? Para creer en Jesucristo. Om te geloven in Jezus Christus. Para leer la historia de su vida. Om te lezen. De geschiedenis van zijn leven. Para creer en él. Om te geloven in hem. Para que creyendo, en door te geloven. Tengamos vida. Dat we leven hebben. Aleluya, vida eterna. Eeuwig leven. Vida en su nombre. Leven in zijn naam. ¿Por qué usamos el Nuevo Testamento? Waarom gebruiken we het Nieuwe Testament? Para creer en Jesús. Om te geloven in Jezus. Para que creyendo tengamos vida eterna. En door te geloven hebben we eeuwig leven. Tú tienes un libro muy poderoso en tus manos. Je hebt een heel wonderbaarlijk boek in je handen. Y leyéndolo. Dus lezende. Tú crees en Jesús. Je gelooft in Jezus. Creyendo en Jesús. Je gelooft in Jezus. Tienes vida eterna. Dan heb je eeuwig leven. Es poderoso. Het is wonderbaarlijk. Por los siglos y los siglos. Muchos han tratado de destruir la Biblia. Heel veel hebben geprobeerd de Bijbel te vernietigen. Muchos han tratado de eliminarla de la historia de la humanidad. Heel veel hebben het willen wegwissen van de geschiedenis. Pero Dios, maar God, en su soberanía, in zijn almacht, protegió la palabra. Hij heeft het woord beschermd. Protegió hasta hoy. Hij beschermt het tot nu toe. Para que tú y yo tengamos vida en Cristo Jesús. Dat u en ik leven hebben in Jezus Christus. Alabado sea su nombre para siempre. Prijs zijn heilige naam. Y hablando un poco de la historia. En sprekende in de geschiedenis. Ik wil helemaal delante a Richard. Ik wil op dit moment de Richard naar voren roepen. Hij studeert heel profundo la historia de la Biblia en el curso teológico. In zijn theologische opleiding heeft hij heel veel over de Bijbel gelezen. Y nos va a contar un poco de la historia de la Biblia. Hoy es un mensaje un poco diferente. Vandaag is het een verschillende boodschap. Amen. Amen. Prijs. Demos un ratito con Richard. Hey. Hoy se recibe. A todos. Ja. Hoe vinden jullie het tot nu toe? Ik ben geweldig. Ja. Laten we het punt dat we eigenlijk wel gaan maken nu op dit moment. Is dat gaan we vinden in 1 Johannes. En daar wil ik even met jullie naartoe, naar 1 Johannes hoofdstuk 1. Want het is heel belangrijk dat als we naar de geschiedenis gaan kijken van het Nieuwe Testament, dat we gaan kijken wat voor soort boek het is, dat wat onze voorganger al heeft gesproken daarover. En de aard van het Nieuwe Testament is dat het een getuigenis, een document is van een getuigenis. Ja, en dat gaan we even lezen. 1 Johannes hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 1. Ja, heb je dit? Oké. 1 Johannes hoofdstuk 1 zegt ons wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, omdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, omdat uw blijdschap volkomen wordt. Dus wat Johannes hier zegt is, dat zij het woord van het leven, Jezus Christus, hebben gezien. Ze hebben hem gevoeld. Ze hebben hem gehoord. Het is geopenbaard. En daar hebben zij getuigd. Ze waren getuigen van Jezus Christus. Dus wat er gebeurd is, is dat Jezus de volbrenging is van het Oude Testament. Hij volbrengt alles wat daar staat. En hij neemt de zonde van het volk op zich, van ons allemaal. En hij sterft aan het kruis. God is verheerlijkt in het kruis. God is verheerlijkt. Dios es glorificado en la cruz. En hij staat op de derde dag uit de dood. En dit is iets geweldigs. En daar hebben die apostelen van, dat hebben ze gezien, dat hebben ze gevoeld, dat hebben ze meegemaakt. En Johannes zegt van, hiervan getuigen wij. En wij verkondigen dat het eeuwige leven. Zodat jullie gemeenschap met ons hebben. Want dezelfde gemeenschap die wij hebben, is de gemeenschap die wij met God hebben. Dus het Nieuwe Testament is geschreven als een getuigenisdocument. Van mensen die Jezus hebben gezien, aangeraakt, het zijn opstanding hebben meegemaakt. En hun getuigenis, door hun getuigenis, kunnen wij nu in een relatie treden met God. Dus dat zien we in de geschiedenis. Dat de getuigen van dit evenement, van het Christus event, ze namen alle getuigen bij elkaar. Iedereen die wat van Jezus heeft gehoord en iedereen die wat van Jezus heeft meegemaakt. En ze hebben alles bij elkaar gezet. En dat is wat wij lezen. En ze begonnen te schrijven. En ze begonnen te getuigen. En de eerste die wat heeft geschreven is Jacobus. Dat is Santiago. Dat is rond 15 tot 15 jaar na de opstanding van Christus. En het laatste boek, dat is Openbaring, het boek van Openbaring. Dat is rond jaar 95 na Christus. Wat we moeten beseffen is dat het getuigenis van Jezus Christus niet geaccepteerd werd door de wereld toen en nog steeds eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat de getuigen ze getuigen dat Jezus hier is. Jezus is de opgestane Heer. En deze Heer regeert. Wij zijn van zijn koninkrijk. En stel je voor dat deze christenen in de Romeinse tijd dat aan het getuigen waren. En ze zeggen, Jezus is Heer. En in het Grieks is Jezus is Kurios. En de enige die, waar je Kurios tegen mag zeggen in die tijd. En in esos tiempos, el único que puede llamar Señor, is de keizer van Rome. Era al César de Roma. Want hij was de god van, die, van het koninkrijk. Porque él era el Dios del reino. De mensen aanbaden hem. Los hombres le adoraban. Maar nu komt het volk. En dat zegt, nee, niet Jezus is Heer, niet de keizer is Heer. No es el César el Señor. Maar Jezus is Heer. Jesús es Señor. Hij is de Zoon van God. Él es el Hijo de Dios. En dat zorgt voor vervolging. Y eso hace, persecución. En hier zien we dat tot het jaar 313 werden de christenen constant vervolgd. Omdat zij behoorden tot het koninkrijk van God. Porque ellos pertenecían al reino de Dios. En ze kwamen bij elkaar. En ze hadden deze geschriften. En misschien hadden ze alleen maar één brief van Paulus bijvoorbeeld. Maar ze deelden het met elkaar. Ze begonnen te kopiëren. En ze begonnen het te verspreiden. Zodat deze getuigenis dat we hebben. Het getuigenis dat naar eeuwig leven brengt. Voor altijd bij het volk van God zou blijven. Dus we zien door de geschiedenis heen. Dat de vijand constant heeft geprobeerd. Om dit Nieuwe Testament, die geschriften, die getuigenis, weg te halen. En het is heel belangrijk om te weten waarom hij dat doet. Het antwoord vinden we in Openbaring hoofdstuk 12. Waarin het staat dat de vijand, de aanklager, overwonnen is. Dus hij is overwonnen. Door het bloed van het lam en het woord van onze getuigenis. En dit woord, dit getuigenis van Jezus Christus, dat is het meest gevaarlijke wapen tegen de vijand. En dat is waarom hij het constant probeerde het weg te halen. Want dit getuigenis is krachtig. Want het getuigt dat God trouw is. God is trouw geweest aan zijn verbond in Jezus Christus. En in Jezus Christus is hij trouw geweest aan het verbond dat hij had met Israël. En daarom zijn we meer dan overwinnaars. En kunnen wij getuigen van de overwinning van Christus Jezus. En kunnen we de trouw van God zien. Door de geschiedenis heen. por medio de la historia. Dat hij trouw is geweest aan zijn woord. Si él siempre quedó fiel a su historia. En dat hij constant, y que constantemente, trouw is geweest, siempre es fiel, in de geschiedenis heen, zodat wij dit complete getuigenis kunnen hebben. Zodat we deze liefdesverklaring van God kunnen lezen. Dat God de wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zodat degenen die geloven in hem niet veroordeeld zullen worden. Maar eeuwig leven zullen hebben. Dat is de getuigenis die wij hebben. En dat is het meest krachtigste dat wij kunnen verkondigen. Amen. Glorie aan God, glorie aan Dios. Entonces vemos que a partir del año 300, empieza entonces a ver la Biblia completa. Ellos llegaron juntos y pusieron la Biblia en sucesión. Y hoy tenemos esta Biblia en nuestras manos. Ellos la pusieron completa. Luego vemos que la iglesia, el Estado y todo el pueblo. Dan kunnen we zien dat de staat de Bijbel heeft weggehaald van de volk. Solo a los padres. En alleen maar de paters die hadden dat. Aquí continuamos viendo que el enemigo siempre está tratando de quitar la palabra de Dios de nuestras manos. Hier zien we dat de vijand elke keer weer het woord vanuit onze handen weghalen. Y como vimos en el inicio fue Martin Luther en los años 1600 que dijo que no, la palabra de Dios tiene que estar en la mano de las personas. Hier zien we dat Luther in het jaar 650 terug wil geven aan de mensen. Y así. En zo. Vemos que como vimos en lo que evangeliza Richard, el enemigo siempre estuvo tratando de destruir la evidencia. Hier zien we dat de evangelist Richard heeft gezegd dat de vijand altijd de waarheid wil weghalen. Vemos también, es como una película, entonces es una película donde alguien vio algo y es un testigo. Het is net als een film dat iemand zag iets van een getuigenis. Y entonces la gente que va a ser afectada por esto empiezan a tratar de eliminar a esta persona. Dat deze mensen die dit zien, die willen deze persoon weghalen. De la misma forma, esos apóstoles, esos testigos del primer siglo, vieron algo que cambió sus vidas. Vieron algo que cambiaría la vida de cualquier persona que creyese, como dice Juan. Escucharon algo que iba a cambiar la vida de toda la humanidad, todos que crean. Ze hoorden alles van de mensheid zou kunnen veranderen. Y ellos fueron testigos. En zij waren getuigen. Entonces el enemigo de nuestra alma. Dus de vijand van onze ziel. Siempre ha tratado por la historia. En die heeft gedurende de geschiedenis geprobeerd. De destruir la evidencia. Om te vernielen de getuigenis. De nuestra salvación. Van onze redding. De eliminarlo. Om het weg te halen. Y después cuando vio que todo el mundo podía tener la palabra. En toen hij zag dat iedereen het woord kon hebben. Él empezó a venir con informaciones erróneas. Toen kwam hij met veranderde informatie. Diferentes científicos se levantaron y dijeron que la Biblia que no cuadraba, que había otras cosas. Y vio tantas cosas durante los años. Er kwamen wetenschappers die zeiden heel veel andere dingen en dat ging gedurende de jaren. Pero hoy en día, maar tegenwoordig, ningún científico más historiador dice que Jesús no existió. Geen wetenschapper kan zeggen dat Jezus niet bestond. La evidencia es muy clara. De wetenschap is zuiver. Él estaba con nosotros. Hij was met ons. Él estuvo con nosotros. Hij was met ons. Él habitó entre nosotros. Yes. Hij woonde. Aleluya. En él estaba la verdad. Yes. En in hem was de waarheid. En él estaba la vida. In hem was het leven. Aleluya. Él está todavía con nosotros. Hij is nog steeds met ons. Por medio de su Santo Espíritu. Yes. Door zijn Heilige Geest. Y el Espíritu Santo de Dios. En de Heilige Geest van God. por medio de este libro que tenemos. Door middel van het boek die we hebben. Trae a nosotros la memoria. Die herinner ons elke keer. De este gran rey. Van een grote koning. Que pisó en este mundo. Die was op deze wereld. Que derramó su sangre en este mundo. Hij is zijn bloed gevloeid op deze aarde. Para que pudiéramos ser libre. Zodat wij vrij konden zijn. ¿Qué tal si tienes un libro en tu casa que te hace libre? Wat is het als je een boek hebt die je thuis hebt en die je vrij maakt? ¿Qué tal si tienes un libro en tu casa que va contra toda la palabra negativa que te han dicho tus antepasados? Hoe goed is het een boek te hebben thuis die alles tegenwerkt wat je voor ouders hebben gezegd? ¿Qué tal tener la palabra de Dios en tu corazón que puedes proclamar toda la mañana y decir gracias Señor por este día? Gracias por la salvación que es solo por gracia, por medio de Jesucristo, nada que pudiera hacer, pudiera yo ganar esa salvación. Amén. Hoe goed is het in je hart te hebben elke ochtend om te verklaren dat Hij is het die jou met alles kan helpen? ¿Por qué usamos el Nuevo Testamento? Waarom gebruiken we het Nieuwe Testament? Porque ahí está la evidencia. Want daar is de verklaring. Jesús vino. Dat Jezus kwam. Nació. Hij was geboren. Murió por nuestros pecados. Hij stierf voor onze zonden. Y al tercer día resucitó. En de derde dag is hij opgestaan. Y vive para siempre. En hij leeft voor eeuwig. Aleluya. Y derramó su Santo Espíritu. Hij is de Heilige Geest uitgestort. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero también. Maar ook. Dios nos dio el Nuevo Testamento. God heeft ons een Nieuwe Testament gegeven. Para que una vez que aceptamos a Jesús. Dus als we Jezus aannemen. Nosotros podemos ir transformando. We kunnen steeds weer veranderen. Más como Jesús. En meer en meer lijken op Jezus. Vamos a leer sobre eso. We gaan over dat lezen. Está en 2 Timoteo. Dat is in 2 Timoteus. De capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 Timoteus 3, 15. El versículo 14 nos dice. Verso 14 dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí una vez más vemos que las escrituras nos llevan a la salvación. Hier zien we ook weer dat de schriften ons brengen tot de redding. Porque cuando Pablo escribió eso ya muchas de las cartas ya estaban escritas. Toen Paulus dit schreef waren heel veel van de brieven al geschreven. Del Nuevo Testamento. Vanuit het Nieuwe Testament. Y el versículo 16 nos dice. En vers 16 zegt ons. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yeah. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Elke schriftvers is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te beleggen en om te voeden tot een deugdzaam leven. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed werk volledig is toegerust. Amén. Aquí vemos que la palabra de Dios nos lleva a salvación. Dat het woord van God ons brengt tot redding. Maar la palabra de Dios también nos va corrigiendo. Maar het woord van God corrigeert ons ook. Nos va instruyendo. Hij leert ons. Nos va cambiando. Hij verandert. Hay personas que dicen, pero no hay cambios en mi vida. Er zijn mensen die zeggen, er is geen verandering in mijn leven. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Ben je het woord van God aan het lezen? ¿Estás dedicando tiempo en la palabra de Dios? Neem je tijd in het woord van God? ¿Lees la palabra de Dios? Lees je het woord van God? Escuchas la palabra de Dios? Luister je naar het woord van God? Meditas en la palabra de Dios? Spreek je het woord van God? Porque me dice aquí. when he said that y la palabra de Dios nos cambia. When he said that the word for us was verandert, nos transforma. Hij verandert ons. Nos enseña. Hij leert ons. Nos enseña a cómo debemos de vivir. Hij leert ons hoe om te leven. Porque ahora venían estas personas a Cristo. When these men came to Jesus, todos con sus pasados. Alle met hun verleden. Todos con sus experiencias del pasado. Alle met hun ervaringen van het oude leven. Todos con sus equipajes. Met hun bagage. Con sus heridas. Met hun wonden. Con sus cosas. Met al hun dingen. Y ahora entendían que eran salvos por Cristo. En nu zijn ze gered door Jezus. Y ahora Cristo dice, okay. Bienvenidos. En Jezus zegt, wees welkom. Pero ahora hay que cambiar. Nu moet je veranderen. ¿Por qué necesitamos la Biblia, el Nuevo Testamento? Waarom hebben we de Bijbel nodig, het Nieuwe Testament? Para cambiar. Om te veranderen. Una vez que vienes a él, eenmaal dat je tot hem komt, tenemos que ser transformados. Moeten we veranderen. Tenemos que ir siendo cambiados. We moeten steeds veranderen. Tenemos que proteger nuestras mentes de falsas doctrinas. We moeten onze gedachten beschermen van valse doctrines. Tenemos que ser corregidos. We moeten gecorrigeerd worden. A veces no nos gusta ser corregidos. Soms houden we er niet van om gecorrigeerd te worden. Queremos siempre tener la razón. We willen altijd gelijk hebben. Por eso muchas veces cuando hay una discusión, algo. En heel vaak als er een discussie is of zo. Es bueno ir a la palabra de Dios. Het is goed om naar het woord van God te gaan. Y ver cómo puedo solucionar eso. En kijken hoe kan je dat oplossen. Y una de las cosas. En een van de dingen. Que nos enseña la palabra de Dios. Dat het woord van God ons leert. Que el amor siempre tiene que estar en todo. Dat de liefde altijd moet zijn in alles. Entonces, cuando el amor es quitado y estamos un conflicto con alguien. Als de liefde weggehaald is en we hebben een conflict met iemand. Y vamos a la palabra de Dios. En we gaan naar het woord van God. La palabra de Dios dice, hay que haber amor. En het woord van God zegt, er is er moet liefde zijn. La palabra de Dios dice, hay que negarse a sí mismo. Je moet jezelf verloochenen. Negarse a sí mismo es decir. En jezelf verloochenen betekent. No yo, pero para que el evangelio sea propagado y para ser de bendición para otros, no necesito ganar yo. Het is niet ik voor het evangelie, voor Christus is het beter dat ik niet hoef te winnen. Aleluya. No yo. Niet ik. Cristo. Maar Jezus Christus. Pablo dice, no vivo yo más. En Paulus zegt, ik leef niet meer. Pero Cristo vive en mí. Maar Jezus Christus leeft in mij. Entonces la palabra de Dios. Maar het woord van God. Quiere fortalecer nuestro espíritu. Die wil onze geest versterken men. Para que una vez que venimos a Cristo. Dat eenmaal we tot Jezus komen. Él nos va cambiando. Hij gaat ons veranderen. Tenemos que ser apasionados por la palabra de Dios. We moeten passie hebben voor het woord van God. Tenemos que tener esta pasión de leer y estudiar y aprender. We moeten de passie hebben om te onderzoeken en te lezen. Porque vivimos mucho tiempo con nuestro propio equipaje. Want we hebben heel lang met onze bagage zelf geleefd. Y la palabra de Dios está impactando todos esos equipajes. Yeah. Maar het woord van God is daar om al die bagage weg te halen. Para corregirnos. Om ons te corrigeren. Para enseñarnos. Om ons te leren. Para instruirnos cómo vivir. Om ons te leren hoe te leven. Cómo hablar. Hoe te spreken. Cómo comportarse. Hoe je moet gedragen. Cómo vestirse. Hoe je moet kleden. Cómo vivir en la comunidad. Hoe te leven in de gemeenschap. Cómo ser un padre. Hoe een vader te kunnen zijn. Madre. Hoe een moeder te kunnen zijn. Cómo ser un hijo. Hoe een kind. Todo eso está en la palabra de Dios. Al dit alles is in het woord van God. Porque Dios te sacó del mundo. Want God heeft je uit de wereld gehaald. Pero ahora te da instrucciones cómo vivir. En nu geeft hij je instructies hoe te leven. Como su hijo. Als een kind. Como su hija. Als een zoon en dochter. In dit leven. ¿Por qué usamos el Nuevo Testamento? Waarom gebruiken we het Nieuwe Testament? Porque necesitamos cambiar. Want we moeten veranderen. Necesitamos cambiar. We moeten veranderen. Somos salvos por Cristo. We zijn gered door Christus. Pero ahora necesitamos cambiar. Maar nu moeten we veranderen. Y Pablo dice aquí en Timoteo. En hier zegt Paulus in Timoteus. Es en la palabra de Dios que cambias. Het is het woord van God die verandert. No en tus pensamientos. Het is niet in gedachten. No como piensas. Niet in hoe je denkt. No en filosofías. In filosofía. Es en la palabra de Dios. Het is in het woord van God. Y es una pena. Het is een schande. Y muchas veces en las iglesias hoy en día ya no se habla de la palabra de Dios. En heel veel kerken spreken ze niet over het woord van God. Se habla de opiniones propias. Ze spreken over hun eigen opinies. Se habla de cómo ser positivo. En hoe positief te moeten zijn. Es como que la gente tiene miedo de leer la palabra de Dios. Het lijkt alsof de mensen bang zijn om het woord van God te lezen. Van de solo un versículo así rápido. En dan lezen ze een snelle vers zo snel. Y así con sus propias historias. En dan gaan ze met zijn eigen geschiedenissen. Me da igual tus historias. Het maakt me niet uit. Lo importante es la palabra de Dios. Het belangrijke is het woord van God. Porque la palabra de Dios es lo que transforma. Want het woord van God die verandert. Es la palabra de Dios que trae cambio en nuestras vidas. Het is het woord van God die verandering brengt in onze leven. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios, usa lo que escribió estos testigos para cambiarnos. De Heilige Geest gebruikt deze geschriften om ons te veranderen. Y es un llamado a todos nosotros. Het is een roep tot ieder van ons. Que volvamos. Dat we teruggaan. A buscar a Dios. A zoekende naar God. A leer su palabra. Zijn woord lezen. A meditar en su palabra. Mediteren in zijn woord. A crecer. En om te groeien. A esta palabra. Aan dit woord. Que el enemigo ha tratado de destruir por tantos años. Dat de vijand hem voor jaren heeft geprobeerd te vernietigen. Pero Dios la protegió. Maar God heeft hem beschermd. Porque hay una carta de amor para tu vida. Want het is een liefdesbrief voor je leven. Una carta de amor para tu vida. Het is een liefdesbrief voor je leven. Alabado sea su nombre. Gezegend zijn zijn naam. No la dejes a un lado. Zet het niet aan de kant. No olvides de ella. Vergeet niet over dit. Todos los días. Elke dag. Ahí metido. Daar moet je zijn. Y hoy lo tienes muy fácil. Vandaag de dag heb je het makkelijk. ¿Sabes si los hermanos de la primera iglesia nos vieron a nosotros hoy? Weet je de broeders en zusters van de vorige gemeente? Van de eerste gemeente ons nu zagen? Ellos dirían, wow, you only have a lekker leven. Ellos dirían, tienen una vida muy buena. Porque en aquel tiempo, in die tijd, como dijo Nisha, ellos tenían una copia solo de una carta. Toen de tijd hadden ze alleen maar een kopie van een brief. Y el otro tenía una copia de otra carta. En de ander had een kopie van een andere brief. Y tal vez se encontraban, los dos podían compartir. En soms kwamen ze elkaar tegen en ze konden het samen delen. Y hoy tenemos todo junto. En vandaag de dag hebben we alles samen. En papel. Op papier. En digitaal. En digitaal. Teléfono. En un teléfono. En voz. En un stem. En todo. En alles. O sea que no hay excusa. No hay excusa de pasar tiempo. Con la palabra de Dios. Met el word van God. Yo vi un video. Ik zag een video. Donde en un país en Asia donde es prohibido la Biblia. Waar een land in Azië waar de Bijbel verboden is. Entonces ellos trajeron una caja llena de Biblia. Los hermanos corrían y arrancaban la caja y sacaban sus Biblias. The brothers they ran and they plucked the Bibles. Porque ahí ellos sabían lo que era. When there this is what it was. Ellos sabían lo importante que era. Ze wisten hoe belangrijk het is. Cada palabra que está ahí escrita. Elke woord dat daar geschreven staat. Les da vida. Les enseña. Die leert ons. Aleluya. Amen. Yo quiero que esta iglesia. Ik wil dat deze gemeente. En todos nosotros. Dat wij allen. Tengamos pasión por la palabra de Dios. Dat we passie hebben voor het woord van God. Seamos apasionados por ella. Dat we passie hebben om te lezen. Que ya no hablamos nosotros más. Dat wij niet meer spreken. Por la palabra de Dios. Maar het woord van God. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Okay, es aquí no. Entonces, hermanos y hermanas, dus broeders en zusters, hemos visto hoy, we hebben vandaag gezien cómo esta palabra llegó a nosotros, hoe dit woord tot ons is gekomen. Hubo muchas dificultades, er waren heel veel moeilijkheden, hubo muchos ataques, er waren heel veel aanvallen, pero lo que pasó en la vida de Jesús, maar wat in het leven van Jezus gebeurde, tenía que ser proclamado. Die moest geproclameerd worden. Jesús ya tenía, Dios ya tenía todo listo para. Para traer la Biblia hacia nosotros. God had alles al klaar om de Bijbel tot ons te brengen. Y hoy la tenemos. En vandaag de dag hebben we dat. Tenemos que aprender de ella. We moeten ervan leren. Tenemos que recibir salvación por medio de ella. We moeten redding ontvangen door het woord. Tenemos que proclamarla también a otros. We moeten ook aan anderen het proclameren. Así que tengamos pasión hoy. Dus laten we vandaag passie hebben. Por la palabra de Dios. Voor het woord van God. Aleluia. Recuerdo que quando era pequeno. Ik herinner toen ik klein was. En als escuela dominical. In de zondagschool. Me enseñaron. Ze hebben mij geleerd. Todo libro de la Biblia. De memoria, el orden. Alle volgorde van de Bijbel. Tú tenías que saberlo. Je moest het weten. Tú tenías que saber cuál era el orden que estaba en los libros. Je moest de volgorde van de Bijbel weten. Y eso yo desafío a todos ustedes que lo sepan. Ik daag jullie uit dat je dat allemaal weten. Empezamos a memorizar. ¿Dónde está lo escrito? Laten we memoriseren waar zijn de hoofdstukken. Porque los días que vendrán son días difíciles. Want de dagen die zullen komen, die zijn moeilijke tijden. Tienes que tener la Biblia en tu corazón, en tu mente. Je moet de Bijbel in je hart en in je gedachten hebben. Tienes que estar firme. Je moet standvastig zijn. Tienes que. Porque cuando tiene una dificultad en tu vida, want als er een moeilijkheid moet komen in je leven, el Espíritu Santo extrae de tu memoria. De Heilige Geest neemt vanuit je gedachten los versículos, de versen que te van a ayudar, die je gaat helpen. La palabra que te va a ayudar. Het woord dat je gaat helpen. Por eso necesitamos tenerla cerca de nosotros. Daarom moeten we dit bij ons hebben. Porque el Espíritu de Dios nos habla por medio de él. Want de Heilige Geest spreekt door middel van het woord. Amen. Amen. Esta es la primera parte de esta prédica. Dit is de eerste deel van deze preek. Vamos a seguir la siguiente semana. En volgende week gaan we de verder. Yo creo que a partir de hoy ustedes van a estar más apasionados por la palabra de Dios. Maar ik denk dat vanaf vandaag dat jullie meer passie zullen hebben voor het woord van God. Pongamos de pie en este momento. Laten we erbij opstaan. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Als er iemand is die zijn leven nog niet heeft gegeven. Hoy es tu oportunidad. Vandaag is de kans. Como tú viste los testigos. Zoals je gezien hebt, de getuigenis. Escribieron de este gran evento. Ze hebben geschreven op dit evenement. Para que tú pudieras